از این چین و به اون چین دل عاشقم افتاد اون زلفای پرچین. اگه که دلی نرزی از عاشقی میترسی، نگام چرخید و چرخید به چشمای تو خندی. عجب دامی آوردی دلم رو زدی و بردی، دلت رو عاشقونه به دست من سپردی. شپارش کردی آسون با اون زلف پریش، چه صاحب خونه ای شد دل نخونده مهمو. پاورچین و پاورچین از این چین و به اون چین، دل عاشقم افتاد تو اون زلفای پرچین. چه میدونم چطر عشق و با کن رو سر من، اگه سنگ و اگه بارون بباره. عجب روز و روزگاری، چه پاییز و چه بهاری، فقط عاشقا میدونم دل دیوونه تاری. پاورچین و پاورچین از این چین و به اون چین، دل عاشقم افتاد شغم.